Egunon, uda untan Bizkaian izan nintzen, Diman, orduan herri aski txipia da, ez dakit zenbat biztanle, baina ez da hain hain handia, eta gero inguruko herrietan izan nintzen. Eta pixka bat argitua izan nintzen, bakarrik herrian sartzean, zen eta bo klasikoa, sartzen zelarik herri batean, badaleenik nola, taula bat, bide seinala bat, idatzia da, herriaren izena, Dima, gero azpian, bo, Euskadin gira, Euskal Herria. Eta gero azpian agertzen zen, beti ofizialki ez, Diman Euskaraz bizi gara, eta gero azpian, bazen beste gauza bat, beti ofiziala, Diman ez dugu eraso matxistarik eta LGBTQ plus fobiarik onartuten. Eta hor, bakrik pentsatu nuen, wow, iparraldean badugu lana. Zenta hori da, kasik erri guzitikietan, bazen taula hori, eta bakrik pentsatu nuen, be, hori ikustea hiri handi batean, bai, uste dut gaur egun normala dela, baina hori ikustea erri tiki batean, ba, pentsatu nuen indartsua zela, nola jendea, ba, hori da, ausartu ziren egiazki hori ematea, eta ofizialki erriko etxeak hori ematea justu sarreran. Zeta gu adibidez, be, ni Baionan bizi naiz, eta hori da, Baionan sartzean, bide bazteran, badugu idatzia, Bayonne, la ville du chocolat depuis 4 siècles. Ok, zergatik ez, bai, badugu txokolate ona, eta bai, historikoki interesgarria da. Gero ondoan, badugu bakrik marrazki bat, biziki bitxia, bada kakao handi bat, eta ondoan alde batetik nire ustez Euskalduna errepresentatzen duen norbait, badu San Fermin jantzia, eta beste aldean badugu Afrikako norbait errepresentatua, nola kaxik biluzik, erdi biluzik, eta eskuan lantza batekin. Donc, hor, atera dituzte le klixe, bikain, eta gero, okerrago ere bai, badugu beste aldetik, miarritzeko bidean, badugu miarritze, Napoleon Ville Impériale, gero Ville du Cerf, eta gero klasikoa, hori, Ville Fleurie, eta ala ere, miarritze laulore. Du hori da, bakrik hori buruz hitz egin nahi nuen, zenta hori da, ze desberdintasun baden errien artean, eta ze arrotasun erakusten duten. Ez? Alde batetik Ville Impériale, Ville du Cerf, beste aldetik Ville du Cacao edo du Chocolat. Eta azkenean, ba hori da, erri txikietan, hor Bizkaian, Gipuzkoan, iparaldean ere batzutan olako gauzak agertzen dira, baina ez ofizialak, eraso matxistei buruz, edo bakrik euskarari buruz, voilà, bakrik hori buruz hitz egin nahi nuen.